بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم من أنه مزوج ماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim ya Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman ifikia bab في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى أكاوى نكام بين يمبيند ميويلي أو كرب زيدي، والمراد به جبريل. نابا نيقصدي وني جبريل alikuja karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala an ash-Shaybani qali sa'altu Zirr ibn Hubaysh an qawli Allah 'azza wa jalla fa kana qaba qawsayn aw adna. Zirr ibn Hubaysh rahimahullah min al-mukhadramin al-mu'ammarin mukhadram, bimaana aliikuta zama ya jahiliya, aliishi zama za jahiliya na aliishi zama za Mtume za sallam, lakini hakuwahi kukutana na Mtume za sallam. Kwa hiyo huyu haisabiki kuwa ni katika sahaba, bali huyu atahesabiki ni katika tabi'in. Pamoja na hayo, aliishi wakati wa jahiliya kabla ya kutumilizwa kwa Mtume sallam, akatumilizwa Mtume sallam mpaka kafariki Mtume sallam, hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliishi zaidi ya miaka 120. Umira, alipewa umri mrefu mpaka akasilimu, mpaka akafikia aulizwa kuhusu mambo yanayohusiana na dini, kumaanisha alisoma dini ya Allah katika umri mkubwa, pengine labda zaidi ya miaka 80 akianza kusoma, mpaka akawa ni marejeo, watu warejea kwake katika wapokezi wa hadithi. Zir ibn Hubaysh rahimahullah. Ash-Shaybani yaqulu sa'altu Zir ibn Hubaysh an qawli Allah ta'ala fa kana qaba qawsayn aw adna. Alimuuliza kuhusu hii aya. Kwa nini alimuuliza? Tutaona insha Allah taala katika babu fi ru'yati Allah azza wa jalla, na kuwa wapo waliosema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Allah subhanahu wa taala usiku wa Isra na Mi'raj, lakini ili jambo halikuwa hivyo. Kwa hii aya maana yake nini? Faqala Zirra, kamwambia akhbarani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, amenipa habari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Ibn Mas'ud alikuwa ni katika ulamaa sahaba, wanaovioni wakubwa wa masahaba, na alikuwa ni mjuzi sana wa kuifahamu Qur'an, bali alikuwa ni katika wale walio kibeba kitabu cha Allah katika kifua chake moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka akasema katika misemo yake, lau a'lamu ahadan a'lamu minni bikitabillah wa tasiluhu al-matiyah la dhahabtu ilayhi, lau kama najua mtu akifahamu kitabu cha Allah kunishinda mimi na safari yaweza kutungwa nikafika kwake ningeenda, lakini sijui mtu anayekijua kitabu cha Allah kama mimi. Na hii haisemi fakhran, asema ndio hali hadithi ilivyo, alikuwa ni mjuzi wa kukifahamu kitabu cha Allah. Na kisa maarufa katika khilafa ya Umar, walipokuja watu wa Iraq, ikawa katika safari ya haji wakakutana Umar al-Khattab akiwa na msafara wake, na upande wa mbali akaona watu wamekusanyika, akataka kujua ni akina nani. Ikawa wauliza, nyie mtokea wapi usema Iraq? Akaanza kuwauliza maswali katika kitabu cha Allah, mwajua aya inayozungumzia kuhusu jambo fulani, watoa aya kuhusu jambo fulani, watoa aya. Akajibiwa yote, mwisho akasema, as'alukum billah afikum ibn Mas'ud, katika ile kundi kuna ibn Mas'ud hapo ndani? Qala allahumma na'am. Kumbe maswali yote alikuwa akiwaambia ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a'lamu an-nas bi kitabillah radiyallahu anhu arda. Kwa hiyo suala kama hili akiulizwa ajua namna ya kulijibu radiyallahu anhu arda. قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أسمع أمني بخبار ابن مسعود في تفسير أي آية قومتوم صلى الله عليه وسلم ألمون جبريل كتك أمبيل أمبر الله سبحانه وتعالى أممومبا. Na hakuna aliyewahi kumwona Jibril katika umbile lake isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala alimpa, tena mara mbili pekee yake, kama tutakavyoona mbele. Amemwona mara mbili, ana mbawa 600, na mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuwa akifungua mbawa mbili sadda al-ufuq, yani afunika baina mashariki na magharibi, mbawa mbili pekee yake, hajafungua zote 600, akifungua mbili pekee yake afunika baina mashariki na magharibi. Fa subhana al-khaliq wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu malaika wake Jibril katika hizi aya ambazo ameizungumzia safari al-Isra al-Mi'raj katika sura An-Najm, akasema allamahu shadidul quwa, amemfundisha aliye mwingi na nguvu. Allamahu shadidul quwa, aliyemuumba amsifu kuwa ana nguvu subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa kiumbe amekiumba ukubwa wa kiasi hiki, atakuwa na nguvu kiasi gani? Wallahu musta'an. Binadamu anaweza kuwa na kibri na kuzungumza sana, lakini kuna viumbe hajawaona. Tulizungumza hapa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mitume wawe ni malaika. Lau kama Allah angelitumiliza mitume ni malaika, wanadamu wangepata tabu sana, wangepata tabu sana. Lakini kwa rehma zake Allah akatuma mwanadamu kama wao. Kadhalika wangelikuwa muogopa, hata kama wataamini pia, ikiwa atatuma malaika akiletwa katika sura ya binadamu mtakataa, mtasema huyu ni kama sisi. Bila shaka itabidi aletwe katika sura yake ya umalaika, na akiletwa katika sura ya umalaika hakuna anayeweza kumuuliza swali kama ajui kitu. Nani atakaribia kwa kiumbe ambaye akifungua mbawa mbili afika mashariki na magharibi amekaa mbele yenu? Wewe utafanya tu, hata kama una lako jambo utakusema utaogopa, lakini kwa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo. Almuhim, hapa anayekusudiwa ni Jibril alayhi salatu wassalam. Mtume sallam alimwona katika lile umbile aliloumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين أكتاية طيب لكن تلوائك زمزيها فكتك شرح رسول السنة للإمام أحمد رحمه الله الشيخ ربيع تكيليزك هو كنا تكسوديوها بني جبريل عليه الصلاة والسلام ولا هكمونا الله سبحانه وتعالى متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمجانا كويز آية كتك سياق وكتزام وتكوتكوا الله ألبسهم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هبز زراني جبريل عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب في رؤية الله عز وجل هبز زراني موضوع يوم يمتون صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أو لا عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة هذه كنية لمسروق كنية يا مسروق رحمه الله قال كنية ونفنزي وعائشة رضي الله عنها نياك كنياك يا أبا عائشة قال يا أبا عائشة نهابا ولكوك مريزة من وراء حجاب ناتك سيما متكئا يعني من وراء حجاب قال ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية الكذب والاختلاق عائشة رضي الله عنها مبيا شكوا كوانقو مامبو متاتو yoyote akikwambia haya mambo matatu kuwa yamefanyika ujue amemzulia Allah uongo mkubwa faqad a'zama 'ala Allah al-firya amemzulia Allah uongo mkubwa sana qultu ma hunna masruqa kamuliza Aisha radhiyallahu anha ni yapi hayo mambo matatu قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية يوتي أتكيسيم كومتم محمد صلى الله عليه وسلم ألمون الله سبحانه وتعالى بمعنى كوماتشو هو يؤمز وونغم كبوة الله سبحانه وتعالى بمعنى حكمون قال وقد كنت متكئا فجلست مسروق سيما na mimi nilikuwa nimetegemea hivi kama kutegemea mtu nikakaa niliosikia maneno haya faqultu ya umma almu'minin andhirini wala ta'jilini yani kama mbe wasema nibakishe usinifanyie haraka nitakuuliza kitu pengine labda yani nitakuwa mimi nimekosea lakini naomba unisikilize alam yaqul Allah ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin ولقد رآه نزلة أخرى الله حجسيم من النهاية كوني هابا كسولي أممون ناني فقالت عائشة عائشة رضي الله عنها نين تفسير سيسا صحيح سابو يتوقع كمت أليسكي موجة كموجة يتوقع كمتوم صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم mimi ndiye wa kwanza katika huu umma niliyemuuliza hilo swali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi maana Aisha radhiyallahu anha alimuuliza mtume sallam je ulimuona mola wako wewe kwa macho na hizi aya zinasema hivi faqala mtume sallam akamjibu inma huwa jibril alaihi salam huyo anayekusudiwa hapo ni jibril alaihi salam لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين سيكمون جبريل كتك للي أمبيل أنبال الله أممون بيانالو يسبقوا مرنغابي مرنبيل بكياك رأيته منهبطا من السماء ممون أكي وأشوك كتوكا بنغوني سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ukubwa wa umbile lake amefunika baina ya mbingu na ardhi. Jibril ashuka. Yani labda nikupe mfano wa karibu uelewe, wallahu aalam. Jibril kutoka mbinguni mpaka ardhini, hatuzungumzii jua na mwezi, yani sio nyota, sio ziko mbali, ah, kutoka mbinguni, mbingu za dunia tunaziona, mpaka ardhi amefunika ule ukubwa wake. Jibril alayhi salatu wassalam funika namna hiyo. Kwa hivyo subhanallah, yani uweze kutasawara namna huyu kiumbe alivyokuwa mkubwa, Allah alivyomuumba na ukubwa aliyomuumba nao. Mtume sana wasema namuona ashuka amefunika ukubwa wa umbile lake baina ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo kushuka kutoka mbinguni mpaka ardhini si kitu kikubwa kwake, anashuka mara moja tu. Faqalat awalam tasma' anna Allah yaqulu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Awalam tasma' anna Allah yaqulu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هبا عائشة رضي الله عنها أيلز أدلة في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أنا نجي أليززيك كتك كل توحي كمتو مواكي. نشاهد كتك آية كو الله سبحانه وتعالى أويزك زممزنا مجواك لكن من وراء حجاب. Sababu hapa amezungumza aina za wahi. Wama kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan, teremshiwa wahi. Au min warai hijab, kama alivyokuwa Musa alayhi salatu wassalam zungumza na mula wake, na Mtume Muhammad sallam katika usiku wa al-Mi'raj. Au yursila rasulan fayuhiya biidhnihi ma yasha. Kwa wahi wa kwanza ni ilham, aweza kuteremshiwa ilham Mtume sallam ama mtume yote yule, au pia azungumze na Allah min warai hijab, au Allah atumlize malaika kama Jibril alivyokuwa akimteremshia Mtume Muhammad sallam wahyi. Tayib, qalat Aisha radhiyallahu anha akasema, wa man za'ama anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam katama shay'an min kitabillah faqad a'zama alfiryah. Na yote anayedai kuwa Mtume wa sallama ameficha chochote katika kitabu cha Allah, basi amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote anayesema kuwa Mtume wa sallama kuna aya labda za Qur'ani hakuzitaja, amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqulu ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Lau kama Mtume wa sallama hakufikisha, basi atakuwa hajafikisha ujumbe wake. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد. نيوتي atakayekuambia wewe kuwa mtume sallama atoa habari ya yale yatakayokuwa kesho, bi maana ya ghaiba, faqad a'zama alfirya, amezua uongo mkubwa. Kwa hivyo jamani, watu wa burda waongo, watu wa burda dajjalin. Kwa nini? Sababu wasema ومن علومك علم اللوح والقلم. كتك ميونغوني معلم كتك علم يمتوم صلى الله عليه وسلم نكجوا كي لتكوا كتك اللوح المحفوظ كلا لتواندك الله سبحانه وتعالى أكجوا نكلا كي لتواندك ونكلام أكجوا. عائشة سيما فقد أعظم الفرية كيف بصيري كتك منينو جيرونغو إلي المسيما وونغو أبا سيم كويري نانا نسميه سيميمي Aisha mu'minin mama yetu anasema hivyo. Anasema tukimsikia mtu asema hivyo, basi tujue jirongo ile jitu. A'zama 'ala Allah al-firya. Amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Anayesema kuwa Mtume sana ajua ghaib, huyo amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Nani amesema hayo? Wahabi. Aisha radhiyallahu anha asema hivyo. kwa msije mkadanganywa, usisikize wale mawahabi. Ni kama kwamba usimsikize Aisha radhiallahu anha, lakini afunika funika hivi. Kwa jueni kuanzia leo, ikiwa hadithi hiyo isikia mara kwanza hii, basi sikiza Aisha akwambia, man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin, atakayekwambia kuwa Mtume sallam ataweza kukupa habari ya kesho atakayotokea, bila bimaana bila wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad a'dhama alfirya, amemzudia uongo Allah subhanahu wa ta'ala, tena mkubwa. Wallahu yaqulu, na Allah asema, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Angalia namna gani anatoa istishhad katika Qur'an. Hakuna anayejua ghaibu mbinguni wala ardhini isipokuwa nani? Allah. Hii aya iko wazi sana, iko wazi kabisa, hajui ghaibu. Kwa kuja kutuambia kuwa kuna mawalii wajua siku watakayokufa na nini, fugara kwambia hivyo, fagala ahadu lfugara anta satamutu, eti jamaa kwambia wewe utakufa siku fulani. Na kile kisa ukizua Al-Imam an-Nawawi kuwa anaambiwa na mmoja katika mawalii kuwa wewe utakufa siku fulani, kwa hivyo rudi zako kwenu, akarudi kwao kisha akafariki. Si kweli, msingizie Al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wala kuna yote ajua ghaibu, na yote atakayekwambia kuwa ajua ghaibu muongo. Ikiwa Mtume Muhammad sallam hajui ghaibu, hakuna yote atakayejua ghaibu, hakuna anayejua yaliyofichika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, wama tadri nafsun, hakuna nafsi yoyote yajua kile kitakachochuma kesho, hakuna, ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallama akaambiwa atangaze, walau kuntu a'lamu alghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani yasu. Mi ndio huuliza mara nyingine, hawa makhurafi wasoma Qur'ani ipi? Wallahi ni jambo la nishangaza, wasoma hii Qur'ani yetu hii ama kuna nyingine labda wanayo hawa mashia na makhurafi, hasa wakiwa wazungumza mambo kama hayo, wakampa mtu sifa ya kujua ghaibu. Huyu ajua ghaibu, ajua ghaibu vipi sasa? Tayib, ikiwa atlaahu Allah khalas, kwake yeye si ghaibu tena, Allah subhanahu wa ta'ala amemjuza. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumjuza, aweza kumjuza mtume katika mtume wake kuwa jambo fulani litakuwa hivi na hivi, lakini baada ya kabla ya kujuzwa alikuwa yajua? Hajui ghaibu mpaka aambiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona katika vile yale matukio yaliyotokea wakati wa Mtume sallam, kisha Mtume sallam akapewa habari, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wale wanafiki walikuwa wakifanya istihza katika vita vya Tabuk, ukisoma katika ile hadithi utasikia fawajada alwahya qad sabaqahu, akapata wahi umemtangulia kabla yeye kumwambia Mtume sallam, wahi ushatangulia. Umeona, sikuwa ajua ghaibu alayhi salatu wassalam, bali Allah amwambia Mtume sallam kuhusu wanafiki, wa min ahli almadinati maradu ala alnifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, kuna wengine hakuwajua Mtume sallam katika wanafiki, sio wote walikuwa wakiwajua. Allah amwambia sisi tuwajua subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo sifa ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna yeyote mwingine anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kuambia vipi, haiwezekani, haiwezekani mtu aje kujua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa yataka tufahamu kitu kimoja, kuna ghaibu mutlaqan, hakuna anayejua isipokuwa Allah, na kuna ghaibu nisbi. Kivipi? Kama kwa mfano sasa hivi hapa nje ya msikiti, mimi sijui kitu kinachoendelea na wala hakuna mtu apaiona hapa nje, si ndio? Lakini kuna mtu akiwa nje kule yuona maoni. Sasa kwetu sisi hii nini? Ni ghaib. Lakini kwa yule ambaye yuko pale sio ghaib. Sio, mnafahamu. Sasa hili ndio linalotokea mkienda mkiona yale mabao yanaandika vilivyopotea. Ati mtu ajua kilichopotea kiko wapi? Sasa mtu anaweza kushangaa, mbona lakini tukienda kwao wa jamaa, jamaa ni ushirikina, ushirikina, watuambia kile kilichopotea kwa wapi, alafu tukienda tuona ni kweli. Sababu ile ni ghaib nisbi, si ghaib mutlaqa. Kivipi? Kwa sababu kuna mashaitani walimuona yule mwizi wakati waiba, wakamuona paka, si ghaib kwa wao. Sasa yeye watumia wale mashaitani kumwambia kile kilichopotea kiko wapi, si la ajabu. Ni kama sasa hivi wewe hapa nje watu wawili wapigane nje ya msikiti, kutokee vita huko, kuna mmoja yuangalia hapa, kisha baadaye uende umuulize, vipi kumkwendaje hapa bwana, kumetokea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kisha uje hapo uambie watu bwana kumetokea, ndio utakuwa alimul ghaibi. Wacha upuzi wewe, hiyo si ghaibi, hiyo si ghaibi. Si tayari wajua, unaambiwa ndio mfano wake. Kilichopotea kimefichwa Magongo, kimefichwa sijui Msambweni, kimefichwa si wapi. Basi ni shetani tu aliwaona wale jamaa wakibeba wakikimbia nacho kule mpaka kafika kule, hey baba, walioiba mkunda hivi na hivi. Na nyakati nyingi wata hawajui, basi udanganywa tu, mtu akaliwa akienda pale sema, ah wewe umekosea, wewe ulifanya hivi eh? Nilifanya hivi. Basi hapo ndo wale jamaa wakachukua wakakiondoa pale mali. Sasa itabidi ulipe tena, ndio tupige pige ramli ya kio live, waandika hivyo siku hizi, ramli ya kio live. Wamwona live yule alikuibia, maongo hao. Allah musta'an. Wazada Daud قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه. نلو كما محمد صلى الله عليه وسلم angelikuwa ni wakuficha kitu katika Qur'an, angeficha hii aya. Aya gani? واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله, الله سمى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. Katika suala la Zaid na mkewe, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza tukio hili katika kitabu chake, sababu yule mke wa Zaid alikuwa akimwacha aolewe na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo lilikuwa zito kwake. Kwa sababu nini? Zaid alikuwa aisabika kama mfano wa mtoto wake mtabani, mpaka kitwa Zaid ibn Muhammad badala ya kuitwa Zaid ibn Haritha, tu Zaid ibn Muhammad. Sasa ilikuwa hili jambo kwa Waarabu ni kama mtu amemoa mke wa mtoto wake. Allah akataka kulibatilisha jambo la tabanni, kuwa hakuna kitu kama adoption, mwita adoption, adoptions biskuizi waita hivi, hakuna kitu kama hicho. Hata kama utamlea yule mtoto, jina lake liwe la babake. Uduuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, waitwa kwa majina baba yao. Allah akataka kubatilisha hili jambo, akalibatilisha kwa jambo hili, mpaka akasema falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. Na ndio maana Zainab radhiallahu anha umu almu'minin alikuwa akijifakhirisha mbele ya wakeze Mtume salama wote, akiwaambia nyote mmeozeshwa na mawalii wenu, sio ahali kuna yani jamaa zenu baba zenu wengine ndio wamewaozesha kwa Mtume sallam, amma ana faqad zawajani Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, kutoka juu Allah ameniozesha mimi kwa Mtume sallam. Akasema nini? Zawajnakaha, Allah ndiye akamwozesha. Ikawa hapa ndio wavunjwa ile jambo lilokuwa katika watu wa jahiliya la at-tabanni. Zaid akarudi kuitwa Zaid bin Haritha vile vile, si Zaid bin Muhammad, si mtoto wake. Hili jambo angelikuwa wa kulificha Mtume sallam, angelificha hili, lakini akaliweka wazi kwa Mtume sallam, hajaficha chochote. Hii Qur'ani mnaoiona mnaoishika kila siku mnaoisoma, hii ndio imeshuka kwa Mtume Muhammad sallam, hakuna zaidi ya hii, zaidi ya hii hakuna. Usiambiwe kuwa kuna mushafi ya Fatima ina sijui herufi ngapi ambazo haziko hapa katika Qur'ani yenu mnaoisoma. Hebu muulize swali, herufi za Kiarabu ngapi? Watu wengine wajificha hivi, wajua kuna watu hata watulabe wa msaisa, ingichagua wewe hajui herufi za Kiarabu ngapi, alfabeti za Kiarabu ngapi? Abu Shams ngapi? 28 ama 29? Ha? Una hakika? Ah, una hakika ngapi? Nasema 27. Ikhtalafa al-ulama. Nasemaje mtu? 28. Yule nasema 28, wewe nasema 28. Yule nasema 27. 28. Una hakika? Hakuna ile ya hakuna hiyo. Herufi ni 28, usahau. Sasa tuulize Mashia. Hii Qur'ani yetu ina herufi 28 za Kiarabu. Zote zile ziko. Hizo herufi sio elfu ngapi ambazo ziko zipi? Za Kiarabu ambazo tuzijui. Sio mafahamu. Wao wasema kuna herufi ambazo haziko humo. Iko kwenye mushaf ya Fatima wanavyodai. Hizo herufi za Kiarabu ambazo haziko humo katika zile 28 zipi? Muulize Mshia yote kujibu hilo swali. Hizo herufi zaidi ya hizo 28 ambazo sisi tuzijua, alif mpaka ya, sio? Kuna herufi gani za lugha ya Kiarabu ambazo si katika hizi ambazo mnazo nyinyi? Hebu tusaidie na mbili tu, hata si tatu, herufi mbili peke yake useme kuwa hii herufi ni ya Kiarabu lakini haiko katika hizo 28, kwa uongo waliokuwa nao. Almuhim, Allahul musta'an. Kwa hivyo tu, leo tumepata faida nafikiri hapa, kuwa man za'ama anna رسول الله أو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفري. يعني كم شتكيو لتكيان الشيخ ربيع حفظه الله. الشيخ ربيع لكي يدعو السودان. السودان ما السودان يجري كانك مصوفي. السودان إنما صوفي كويلي كويلي تين إنما صوفي ولما صوفي أما هو يتكد زيلة يتكد زا wale migwiji ya masufi yale kule nyuma, mpaka wasema, mimi nishamsikia mmoja katika mashehe wao masufi yasema kuwa ukimuomba Allah mvua hakupi, lakini ukimwambia wali akupe mvua hawezi kukataza, atakupa mvua. Hivi hivi Allah alazim si sema, yani uzungumza kwenye video swali, uzungumza wazi wazi, yani gulu walikuwa nayo. Sheikh Rabi' asema siku moja nimeingia kwenye msikiti, wale watu pale masufi, lakini ni watu wakarimu yani awam, wakamwalika azungumze. Akaishirisha hii hadithi ya Aisha radhiallahu anha hii, lakini yeye alikuwa amelenga hapa kwa yoyote anayesema kwa Mtume Muhammad sallam ajua na kukupa habari ya mambo ya kesho, faqad a'zama al-firya. Asema akasimama sufi mmoja mbele za watu, asema mrongo, ar-rasul ya'lamu al-ghaib, Mtume sallam yajua ghaib. Akamwambia sawa, mimi sikatai unavyozungumza, lakini mimi nakuzungumzia jambo ambalo liko katika hadith sahih. Aisha radhiallahu anha asema mtu kama wewe tukimuona tumwambie mwongo, faqad a'zama ala Allah al-firya, umemzuidia uongo Allah subhanahu tena mkubwa. Sasa wewe una hoja gani wewe katika hilo nilisema? Akawa hana hoja kweli. Sheikh Rabi' asema awasikia wale wazee wasema, ya akhi al-kalam li yaqul hadha az-zul sahih, huyu jamaa maneno alisema ni kweli, huyu mwenzetu hana dalili yote. Si wewe unatuambia hadithi hii hapa iko wazi bwana, na Qur'ani iko wazi, huyu mwenzetu hana dalili yote. Watu wakamjiukia yule mwenzao, nafikiri alikuwa labda ni katika wasomi wao, maana nikumbwa na wewe unkosea wewe, wewe zungumza sawa sawa. Akaonekana wazi kuwa ni mkosi. Ndio ujue kuwa wengi katika hawa awamu ni watu wapelee kwa maskini, hawaelewi. Hawaelewi, hawaelewi kikweli. Amkhadi tuko pamoja, mzee mmoja tumuuliza nini maana hii chama, nafikiri chama na burda yule mzee wetu chama na burda hapa Mombasa, namuuliza hii maana yake nini, wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam. Asema hii ni ile ilmu wewe ukichukua mpa huyu wewe mpa yule wewe mpa yule, kumbe hata maskini haelewi chochote. Wajua haelewi chochote maskini anachokisoma, ampeo chama. Na hawa jamaa huwaweza watu hivi. Ukija wewe niwaambia mimi, wewe burda imegawanywa, wewe ndio chairman, wewe ndio vice chairman, na wewe ndio utakuwa mwenyekiti wa kuleta mchuzi wa kuku, na wewe ndio utakuwa mwenyekiti wa kusimamia chapati, wewe ndio utakuwa mwenyekiti wa kusimamia nini. Sasa kila mtu apewa cheo ili na yeye angangane pale asipawache. Ni kama ikhwan muslimin, ikhwan zosikia amiru da'wa, amiru sujudin, amiru kadha, hadha amiru kadha, hadha amiru kadha. Utasikia vyeo hapo vya ajabu. Jamaa wamezongwa na vyeo bwana. Sasa mtu akishapewa cheo kama kile, aona basi mimi nishafika. Vyo vyote itakavyokuwa habadiliki. Atakubaki pale pale. Kwa nini ampewa cheo bwana? Lakini maskini wallahi hawaelewi kuwa wanachokizungumza ni kufuru. Hawaelewi kuwa wanachokizungumza ni shirku billah. Hawajui kabisa. Kama ubeti ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, yani hana pa kukimbilia yule atakayemhifadhi pasi na Mtume sallama inda huduthi alhadith alamim, yani siku ya kiyama hana pa kukimbilia siku kwa Mtume sallama. Hebu angalia huu ubeti ya akramal khalqi, si ndio? Tukiubadilisha tukisema ya khaliqal khalqi, ewe muumba wa viumbe, mali man aludhu, nasema ya akram al-khalq mali man aludhu siwaka, sio? Ukisema ya khaliq al-khalq mali man aludhu siwaka, yageuka ya tauhid khalis. Ukitia jina la Allah pale au ukimtajia Allah, yale yale beti zile zile, ukiziondoa kwa Mtume sallam ukazingiza kwa Allah, zaingiana vizuri. Kadhalika ukisema wa inna min judika, ukakusudia Allah hapa, baada ya kusema ya khaliq al-khalq, wa inna min judika ad-dunya wa barata wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, ukamsifuna usifa hiyo Allah, ni tauhid khalis, haina makosa yote kumsifuna Allah. Itakuwaje sifa hii hii ni sawa kumsifuna Allah na iwe sawa kumsifuna Mtume sallallahu alayhi wasallam? Vipi yani? Sio mnielewa nachozungumza. Huu huu ubeti ukiubadilisha ukimsifuna Allah ya watauhid khalis, yani wasifika nao Allah huu ubeti, kisha huu huu ubeti umsifu nao Mtume Muhammad sallam, itakuwa mfanya nini hapo? Sasa maneno ya shirka, maneno ya shirk wazi kabisa. Lakini kama nilivyotajia, hajui mtu yosoma nini, yeye asoma tu. Wewe ushaona kuna mahali atakumfungulia darasa yasomeshwa burda, maana yake nini? Hata kwa kubabaisha babaisha na kusema uongo, kikubwa ambacho watakufunika nacho macho, watakwambia kuwa hawa mawahabi hawaelewi Kiarabu. Oia tuielewi, sio? Nyinyi ndio mwaelewa. Na niliwahi kuwatajia hapa kuwa ulama wengi wamefanya intiqad hizi beti hizi za mashairi ya burda, kama kina Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo katika ulama ul-umma. Sasa kuambia hawa hawajui Kiarabu, kidogo mbona wafanya hujuma nyingine ambayo haieleweki? Sababu hawa wanaovioni ni Waarabu, wamelelewa katika nchi za Kiarabu, hawajui hata Kiingereza. Wankulia mpaka wankufa wajua Kiarabu tu, wasoma Kiarabu mpaka mwisho. Lakini wamkuta mtu anzaliwa Mombasa, maishi Mombasa, ama Mamrui ama Lamu, ati ajua Kiarabu kuliko Ibn Baz. Yani wewe uzaliwe Mombasa huko ama Malindi ama Mamrui, hii miji ya pwani, huna haya wewe? Wasema mawahabi hawajui Kiarabu. Salala, na ukiambiwa anza kuzungumza ajurujuru, wajua ta, jaa jaa nini? Huwa kadijaa, wajisukuma dakika tano uwezi kuzungumza Kiarabu, dakika tano uwezi kuzungumza Kiarabu. Kwa dakika tano hivi lazima utatia pale neno ambalo sida sawa, uweza tia Kiswahili kama jamaa zetu hapa, neno moja la pili shufto namuona, alafu wasema ujua Kiarabu. Kiarabu gani? Cha ajabu ajabu. Kwa haya maneno wazungumza kuwazonga wale watu wasielewe kuzungumza nini. Lakini hakuna Kiarabu cha mwezini hapa. Ama niwaeleze, labda pengine tuseme kuna Kiarabu kilizungumzwa kama kile wakati wa Mtume sallam akitumilizwa, wakati wa jahiliya mpaka kutumizwa kwa Mtume sallam. Hakuna Kiarabu cha kinabu jahal hapa. Hiki ni Kiarabu cha busiri tu, kiko wazi kabisa, chaeleweka. Yani watu wa jahiliya walikuwa wazungumza Kiarabu, wale Kiarabu kweli kweli. Hiki Kiarabu simple tu, chaeleweka. Kwani wewe huelewi? Wa min ulumi ka almi lawhi wal qalam, huelewi? Iko wazi tu. Kwa hapa hakuhitaji science kubwa, rocket science kama wanavyosema. Ni kitu simple kabisa, waelewa kuwa huyu mtu hapa amekosea. Alafu mkubali kwa binadamu, tuseme tumpe udhuru, alikuwa ni jahil, hajui, hakosei, akosea. Kwa nini unalazima ushikilie burda Mtume sana mankufundisha namna ya kumswalia? Mswalie Mtume sana kama alivyokufundisha. Hakuna mtu atakutolea nini makosa. Kini haya kufuata yalotungwa na watu ndio leta bala zote. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.